Biyofilya. Doğayla, diğer canlılarla, kültür ve tasarımla kurulan özenli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Kiyilir. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Yaşam kalitesini artıran teknolojilerden, faydalı tasarımlardan örnekler paylaşmak istiyorum bu programda. İlk tasarımla başlayalım. Adı True Epic, gerçek, True'yla Epic'in birleşimi. True Epic'in araştırma ve geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı Şerif Han'la şöyle söylüyor. İyi tasarlanmamış bir teknolojinin zarar verebileceğini, ancak iyi bir dengede teknolojinin gerçekten yardımcı olabileceğini gördük ve ben bir tekno iyimserim diyor. Hanna elektrik mühendisi, 10 sene kadar Qcom şirketinde çalışmış. Bu şirket çipler üretiyor genelde. Yapay zeka ve 5G teknolojileri üzerinde durmuşlar. Video sohbetlerinin eş zamanlı çevirileri üzerinde çalışmışlar. Çevirim içi iki farklı dili konuşan insan için çeviri yaparken aslında insanın dudaklarına gerçek zamanlı olarak kelimeleri yerleştiriyorlar. Bu sayede teknolojinin insan hayatını kolaylaştırdığı, hayat kalitesini artırdığı şeylere de şahit olmuş. Bu sayede True Epic ile tanışmış ve misyonlarını beğenmiş. Onların bir sunumunu dinlemiş ve ben de sizinle çalışmak istiyorum, size katkıda bulunmak istiyorum demiş. Teknolojinin yıkıcı olabileceğini de bildiği için teknolojinin iyi tarafında olmayı tercih ediyor. İyi tasarlanırsa teknoloji gerçekten faydalı bir hale gelebiliyor. True Epic'in çözümü manipüle edilmiş dijital medya ile ilgili. Manipüle edilmiş dijital medya, zincirleme e-postalar, Reddit ileti dizileri ve erken dönem sosyal medya platformları aracılığıyla dağıtılan, genellikle mizahi bir şekilde hazırlanmış fotoğraflar gibi oldukça masum bir şekilde başladı. Fotoğrafı iyi edit etme becerisine sahip herkes alternatif bir gerçeklik yaratabilir, sahte bir gerçeklik yaratabilir. Bir düğmeye basarak da yarattığı şeyi tüm dünyayla paylaşabilir. Sahte veya değiştirilmiş medya bugün dijital hayatımızın kabul edilen bir normu. Ancak biraz zararsız olan bu eğlence dikkatsiz, kontrol edilemez bir bilmeceye dönüştü. Yanlış bilgi yaymak, dolandırıcılığı mümkün kılmak bir bütün olarak dijital medyaya olan kamu güvenini sarsıyor. Bir görsele baktığımızda, görüntüye baktığımızda bunun gerçek mi yoksa yapay zeka veya editle mi yapıldığını anlamak çok zor. 2016 yılında kurulan True Epic, görüntüleri ve videoları çekildiklerinde doğrulamak için bir teknoloji kullanıyor. Kullanıcılar materyallerini True Epic platformuna yüklüyorlar ve bu platform daha sonra kaynağını doğruluyor. Fotoğrafın bir zaman damgası, coğrafi kod ve diğer meta verileri oluşuyor. Fotoğraf kimliği doğrulanmış bir medyaya dönüşüyor ve kaç kez manipüle edildiğinden bağımsız olarak her zaman yaratıcının elinde kimliği doğrulanmış bir orijinali oluyor. True Epic 2018'de sivillere yönelik saldırıları belgeleyen Suriyeli aktivistleri destekledi. Fotoğrafları ve videoları Savaş suçlarının kanıtı olarak genellikle Birleşmiş Milletler gibi uluslararası forumlarda paylaşıyordu. Ancak çoğu zaman pek çok kişi bu fotoğrafların gerçekliğini sorguluyordu. Aktivistler türepik teknolojisini kullanmaya başladıktan sonra bu sahte bir video ya da 3 yıl öncesine ait demesi zorlaştı. Her fotoğraf ve video orijinalliğinin kanıtıyla birlikte geldiği için insanların bu hikayeleri tüm dünyayla paylaşması kolaylaştı. Manipüle edilmiş medya paylaşımları artıyor ve bedeli de bazen ağır oluyor. Selfilerden flört sitelerine kadar bu manipülasyon hakim. Hatta bir tane Andrew Walls davası vardı. 17 yaşındaki birisi Twitter'ı kandırdı. Kendi oluşturduğu sahte bir kongre adayını Twitter'da doğrulattı. Ballotpedia'daki bir boşlukla oluşturdu bu karakteri. Rhode Island'dan Cumhuriyetçi aday, normalde bir hesabın geçerliğini gösteren gıpta ile bakılan mavi tik işaretini aldı. Ama sahteydi, böyle birisi yoktu. Bunun tekrar olmasını önlemek için TrueEpic 50 eyalette 1000'den fazla siyasi adayı doğrulamak için Ballotpedia ile birlikte çalıştı. Ballotpedia, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki federal eyalet ve yerel siyaseti, seçimleri ve kamu politikasını kapsayan, kar amacı gütmeyen ve tarafsız bir çevrim içi siyasi ansiklopedi. Web sitesi 2007 yılında kurulmuş. TrueEpic'in araştırma ve geliştirmeden sorumlu başkan yardımcısı Hanna, bu durum vaka bazında çözülmemeli, ancak her yerde kullanılabilecek teknoloji yaratmamız gerekiyor diye açıklama yaptı. Dışarıda sahte medya kitleleriyle mücadele etmek için yapabileceğimiz bir şey yok mu? Hanna'ya göre bu çok karmaşık. Örnek olarak Facebook, ekiplerin sahte videoları ortadan kaldırmak için gelişmiş yapay zekalar geliştirdiği bir Deepfake Detection Challenge etkinliği düzenledi. Ne yazık ki en iyi performans gösteren yapay zeka yalnızca %65 doğruluk düzeyine sahipti. Hanna bu duruma şöyle bir şey diyor, kısır döngü. Şöyle ki, sahte medyayı yaratan yapay zekalar değiştirilmiş veya sahte medyayı tespit etmede daha gelişmiş hale geldi. Hanna ayrıca bunun sosyal medya platformlarına özgün medyaya algoritmalar tarafından öncelik verilmesini sağlamak için bir ivme kazandıracağını umuyor. Fotoğraftakilerin gerçekten yaşandığına gerçekten güvenebilirsiniz diyerek yeniden bir güven duygusu aşılamaya çalışıyoruz diyor. Bu platformlardaki içeriğin kalitesini artırmak ve izleyicilere daha yüksek kaliteli içerik sunmalarını sağlamak istiyoruz. Ve umarım yaşadığımız kaosta daha iyi iletişim sağlarız diyor. Şu anda TrueEpic yurttaş gazetecilerden Fortune 500 şirketlerine kadar çeşitli beta müşterileri tarafından kullanılan bir yazılım platformu. Ekip şimdi akıllı telefon, bilgisayar veya tablet olsun, her medya yakalama cihazında kullanılacak şekilde teknolojiyi fiziksel bir çipe dönüştürmek için hızla çalışıyormuş. TrueEpic'in teknolojisi ölçeklendikçe dezenformasyona karşı koymak, işi hızlandırmak ve ortak bir görsel gerçeklik duygusunu geri kazandırmak için internette dolaşan birçok görüntüye güven vermeye başlayacak. TrueAPI'nin kaynak teknolojisi bugüne kadar dünya çapında 150'den fazla ülkede 2 milyondan fazla görsel ve videonun kimliğini doğrulamış. İnternette birçok paylaşım var, transfer var. Hem kişiler hem de işletmeler için güvenlik en önemli konu. Bu tip bir teknoloji güveni onarabilir. Bu başlangıç için iyi bir şey, ancak bu teknolojinin de siyasi ve ekonomik amaçlara alet olup olmayacağını bilmiyoruz henüz. Bunu zaman gösterecek veya hiçbir zaman eski güveni tazeleyemeyebiliriz. Yapay zekanın sorunlara çözüm ürettiği başka bir projeden bahsedeceğim. Ama önce bir müzik arası verelim, sonra devam edelim. Muse'dan Feeling Good'u dinleyeceğiz. Tekrar merhaba Açık Radyo dinleyicileri, ben Nurhan Keeler, Biyofilia programındayız. Müzik arası vermiştik, Muse'dan Feeling Good adlı parçayı dinledik. Birinci yarıda sahte medyaya karşı TrueAPIC çözümünden bahsettim. Bu niye önemli? Bir görüntüye baktığımızda bunun gerçek mi yoksa yapay zeka veya editle mi yaratıldığını anlamak zorlaştı. 2016 yılında kurulan TrueAPIC, görüntüleri ve videoları çekildiklerinde doğrulamak için bir teknoloji kullanıyor. Kullanıcılar materyallerini TrueAPIC platformuna yüklüyor. Bu platform daha sonra kaynağını doğruluyor. Fotoğrafın bir zaman damgası, coğrafi kodu ve diğer meta verileri oluşturuluyor. Fotoğraf kimliği doğrulanmış bir medyaya dönüşüyor yani. Ve kaç kez manipüle edildiğinden bağımsız olarak her zaman yaratıcının elinde kimliği doğrulanmış bir orijinali, bir künyesi oluyor. Şimdi de yapay zekanın sorunlara çözüm ürettiği başka bir projeden bahsedeyim. 5 milyon dolar değerindeki yapay zeka AI XPRIZE, dünyanın büyük zorluklarının üstesinden gelmek için insanların güçlü yapay zeka teknolojileriyle nasıl işbirliği yapabileceğini gösteren, ekipleri destekleyen bir yarışma. Bu global çaplı bir yarışma ve kazananlar 2021 yılının Haziran ayında belli oldu. İlk 3 açıklandı. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan XPRIZE, dünyanın en büyük zorluklarını çözmek için yenilikçi rekabet modelleri tasarlama ve uygulama konusunda lider. Başka yarışmalar da var. Yeni yarışmalar arasında 100 milyon dolarlık XPRIZE karbon giderme, 10 milyon dolarlık XPRIZE yağmur ormanı, 10 milyon dolarlık ana avatar XPRIZE ve 5 milyon dolarlık XPRIZE hızlı yeniden beceri kazandırma gibi yarışmalar var. Bu yarışmalara mühendisleri, akademisyenleri, girişimcileri ve diğer yenilikçileri davet ediyorlar. Ekipler oluşturmaya ve ödül kazanabilecekleri yarışmaya çağırıyorlar. XPRIZE ve IBM'in iş için yapay zeka teknolojisi IBM Watson, Haziran 2021'de Los Angeles'ta 5 milyon dolarlık büyük ödül kazananı ve diğer iki kazananı duyurdu. Bu ödül ilk olarak 2016'da verilmiş. Amacı yapay zeka teknolojilerinin benimsenmesini hızlandırmak ve toplumsal büyük zorlukları çözmek için gerçekten ölçeklenebilir teknolojinin yaratıcı, yenilikçi ve cüretkar yanını kullanmak. Zezap Malaria birincilik ödülünü kazandı. İkinci sırada Alfred Health, var ve onu Marinus Analytics takip ediyor. Bu finalistler 10 yarı finalist havuzundan seçilmiş. Zezap Malaria Tel Aviv İsrail merkezli sıtmayı ortadan kaldırmayı taahhüt ediyor. Ekip yapay zeka teknolojisiyle havanın neden olduğu küçük su kütlelerinin sayısını tahmin etmek ve optimize etmesini sağlamak için özel modeller oluşturarak sıtmayı ortadan kaldırmayı hedefliyor. İkinciliği kazanan Alfred Health, Montreal, Kanada merkezli, depresyondan başlayarak ruh sağlığında klinik karar desteğine odaklanan bir dijital sağlık şirketi. Ekibin çözümü, tedaviyi uyarlamaya yardımcı olmak için binlerce hastadan öğrenmek için yapay zekayı kullanıyor. Binlerce hastadan veri alıyor ve bunlarla bir varsayım, bir tüme varıma varıyor. Bir hastanın remisyona uğraması için gereken süreyi azaltıyor. IBM Watson Health, Alfred Health'e milyonlarca gözlemsel depresyon verisi kaydı sağlıyor. Üçüncülük ödülünü alan Marinus Analytics ise Pittsburgh merkezli. 2014 yılında bir kadın girişimci tarafından kurulmuş. İnsan kaçakçılığıyla mücadele ediyor. Çözümleri Traffic Jam adını taşıyor. Büyük verileri hızla eyleme dönüştürülebilir zekaya dönüştürerek trafikerleri bulmak ve kurbanları kurtarmak için saatlerce ve bazen günlerce süren araştırma süresinden tasarruf sağlayan bir analiz paketi. Marinus Analytics Traffic Jam bu uygulamasını genişletmek için IBM Watson Discovery ve IBM Watson Assistant'ı kullanarak mali dolandırıcılık ve gelirlerin uluslararası suç gruplarına yasa dışı akışına ilişkin soruşturmaya yardımcı oluyor. XPRIZE'da katılma açık olan yarışmalardan biri Carbon'la ilgili. Bu yarışma henüz kapanmadı. XPRIZE Carbon Removal, insanlığın karşı karşıya olduğu en büyük tehdit olan iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi ve dünyanın karbon döngüsünü yeniden dengelemeyi amaçlıyor. Elon Musk ve Musk Vakfı tarafından finanse edilen bu 100 milyon dolarlık yarışma tarihin en büyük teşvik ödülü. İklim matematiği, iklim değişikliğinin en kötü etkilerinden kaçınmak için önümüzdeki 10 yıllarda devasa ölçekte karbon gidermeye ihtiyacımız olacağı konusunda net. Uluslararası İklim Değişikliği Paneli küresel sıcaklık artışını 1,5 veya 2 derecenin altında tutmak için 2050 yılına kadar yılda yaklaşık 10 gigaton net karbondioksit uzaklaştırma ihtiyacı olduğunu tahmin ediyor. Hükümetler, şirketler, yatırımcılar ve girişimciler bu zorluğu aşmak için planlar yapıyorlar. Halihazırda devam etmekte olan çalışmaları tamamlamak için bir dizi karbon giderme çözümüne ihtiyacımız olacağı açık. İnsanlık her zamanki gibi yoluna devam ederse küresel ortalama sıcaklık 2100 yılına kadar 6 derece artabilir. Bu yarışma 4 yıl sürecek. Gezegenin herhangi bir yerinden yenilikçileri ve ekipleri karbondioksiti doğrudan atmosferden veya okyanuslardan çekebilecek ve onu dayanıklı ve sürdürülebilir bir şekilde tutabilecek çözümler yaratmaya ve göstermeye davet ediyor. Büyük ödülü kazanmak için ekipler yılda en az 1000 ton kaldıran bir ölçekte çalışan bir çözüm gösterecekler. Maliyetlerini yılda 1 milyon tonluk bir ölçekte modellemek ve gelecekte yılda 1 gigaton ölçeğine ulaşmak için bir yol göstermeleri gerekecek. Kayıt duyurusu 22 Nisan 2021 Dünya Günü'nde yapılmış. Yarışma 2025 Dünya Günü'ne kadar 4 yıl devam edecek. Kayıtlar 15 Şubat 2022'de yeniden açılacak. Açık olan bir başka yarışmadan bahsedeyim. Bu yarışmanın 15 milyon dolar ödülü var. Bu yarışma ve ödül hayvandan bağımsız protein yaratmak için verilecek. Yarışmaya katılacak ekipler çevresel sürdürülebilirlik, hayvan refahı, beslenme ve lezzet konularında yarışacaklar. Yarışma ekipleri doğal tavuk ve balıkları çoğaltmaya, korumaya veya onlardan daha iyi performans gösteren tavuk göğsü ve balık filetosu alternatifleri üretmeye teşvik ediyor. Bu yarışma 2050 yılına kadar daha güvenli ve çevresel olarak sürdürülebilir bir dünya kurabilecek 12 radikal adımı belirleyen küresel gıda sistemi zorluklarının derinlemesine bir analizi olan XPRIZE'ın gıda etkisinin geleceği yol haritasının yayınlanmasına yanıt olarak geliştirilmiş. Gelecek nesli besleyecek proteini yaratmaya odaklanarak Feed the Next Billion diye bir adı var. Diğer bir yarışma çalışanlara dijital beceriler kazandırmakla ilgili. Adı XPRIZE Rapid Reskilling, hızlı yeniden beceri kazandırma. Kaynakları yetersiz çalışanları dijital devrim için hızlı bir şekilde yeniden eğitmek için 5 milyon dolarlık 30 aylık bir yarışma. 90 gün veya daha kısa sürede 350 kişiyi hızlı bir şekilde eğitmeleri gerekecek. 60 gün içinde mümkün olduğunca çok kişiyi işe yerleştirecek. En az 60 gün iş tutmasını sağlayacak ve eğitim çözümlerini dağıtarak, katlanarak benimsenecek yeni çözümlerden yararlanacak bir model kurması gerekiyor. Açık olan yarışmalar da böyle. Teknolojinin iyimser yanlarından bahsetmeye çalıştım bu programda ki bu çözümler teknolojinin yardımıyla üretilen çözümler iklim değişikliği, hayvan refahı, güven ve işsizlik gibi sorunlara çözüm sağlamayı hedefliyor. Güçlü çözümler olabilir. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Açık Radyo Prodüksiyon ekibine edit için teşekkürler. Dinlediğiniz için size teşekkürler. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.